بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. تقسيمات الألفاظ مقدم olarak ki keçən dərsə ait bir dənə təzəkkürat eləyək. O da budur ki, deməli dedik ki, məntiqşünas məntiq elminin belə deyək əsas mövzusuna girmək üçün bəzi müqəddimələrdə bəhs aparmalıdır. Məsələn, məntiq elminin özəyinə girməkdən ötürü əsas mövzularında girib orada bəhs aparmaqdan ötürü birinci nədir? Əlfaz bəhsini aparmalıdır. Və hansı cəhətdən ehtiyac var, onları da dedik. Sonra gəldik, keçdik dəlalət bəhsinə. Dedik ki, dəlalət nədir? Dəlalət bir şeyin elə bir halda olmasıdır ki, ona elm kəsb elədikdə zehin o dəqiqə müntəqil olur, yönəlir başqa bir şeyin mövcud olmasına. Və burada həmin o iki şey ki var, birindən digərinə zehin yönəlir, hansından yönəlir ona dal dəlalət edən deyəcəyik, hansına ki yönəlir ona mədrul deyəcəyik. Və bunlar arasında zehni bir əlaqə olmalıdır. Bu iki arasında ki, zehin birini biləndə o birisinə yönəlsin. Əgər əlaqə olmayandan sonra yönəlməyəcək. Məlum oldu? Və bu əlaqələrin də səbəbi var. Səbəblər müxtəlif olur. Bir dəfə səbəb zatı səbəbdir, təkvini səbəbdir, Allah bunu bu cür qoyub. Bir dəfə səbəb nədir? Təbii bir səbəbdir. Bir dəfə də səbəb vəz eləyənin vəzinə görə olan bir səbəbdir. Məlum oldu? Bu cəhətdən də dəlalət bölünəcək üç yerə. Dəlalət-i əqli, dəlalət-i təbii, dəlalət-i vəz'i. Dəlalət-i əqli ilə təbii arasında olan əsas fərq, Kamran sual verdi və yax. Əsas fərq bundan ibarətdir ki, burada da bu cümlədə oxuduq. Zahirən deyəsən, mən o cümlədə elə şey, izah verməmişəm. O ki, dəlalət-i təbii də deyir ki, hiyə qulaq asın, fima izakanətil mülazimə beynə şeyin mülazimətən təbiiyyətən ənilləti yəqtəzihə təbul insan və qəd yətəxəlləf və yəxtəlif bi ixtilafı tibain nas. Və qəd yətəxəlləf, əzən deyir, nə olar? Təxəlluf olar və yəxtəlif və ixtilaf olar. Təxəlluf nədir? Təxəlluf budur ki, məsələn, dəlalət-i əqlidə təxəlluf yoxdur mədlulundan. Onunla mədlul arasında. Təxəlluf budur ki, məsələn, belə deyək də, mədlul baş verməsin, olmasın. Problem indi ibarət naqis deyək, məsəl üçün misalla deyək. Od yandırandır da, düzdür. Bu təbii dəlalətdə, əqli dəlalətdə. Əqli də. Yəni, od yandırandır deyəndə ki, yəni, od ağla gələndə bunun istiliyi, istiliyi də ağla gələndə, düzdür. Bu od varsa istilik də var da, mümkün də od soyuqluq versin. Yox. Məlum oldu. Deməli nədir? Təxəllüf olmur. İsti həmişə var bundan. Müxtəliflik də olmur. Od bir dəfə isti versin. Bir dəfə də məsələn soyuq satsın özündə. Mümkündür bu? Yox. Allah da bunu bu cür yaradıb ki, od isti verəcək. Qutardı getdi. Məlum oldu. Tüstü varsa od da var. Çünki od olacaqsa, tüsü də çıxacaq. Məlum oldu? O gün də ola bilər, gətirəcək, öyle od var ki, onun tüsü olmasın filan. Əlbəz, işimiz yoxdur. Yəni, burada təxəllüf baş vermir. Təxəllüf budur ki, bu ki, bu illət var, səbəb var bu şeyin baş verməyinə, məlul bundan nədir? Ayrılmır. Bu oldusa, bunun nəticəsi, belə deyək də, dəlalət etdiyi şey hökmən olmalıdır. Allah bunu bu cür eləyir, bu cür yaradır. Aydındır? Amma məsələn, təbii dəlalət burada müxtəlif də ola bilər, təxəllüf də ola bilər. Nə cür nə? Məsələn, o öskürmək deyir, nədir? Boğaz ağrısına dəlalət edir. Düzdür. Bir var, insan elə bilər, öz üçün öskürür. Dursun, elədir. Dəlalət elədir ki, babamın xəstədir? Yox. Düzdür. Bir nəfər əlini belə tutmağı fikirləşməyə dəlalət edir. Düzdür. Bu əlini belə tutub fikirləşmir. Bir nəfərin təsbih fırlatmağı məsələn fikirləşməyinə dəlalət edir. Bu elə belə fırladır öz üzünü təsbih. Zikir eləyir ya belə bəli o ki məndən başqası yoxdur yekən məsələn o mənada fırladır. Ki nədir görürsən həm müxtəlif olur. Təsbih fırlatmaq məsələn bir dəfə fikirləşməyə dəlalət edir. Bir dəfə zikir eləməyə dəlalət edir. Bir dəfə məsələn mənəm məndən başqası yoxdur buna dəlalət edir. Aydındır? Görsən burada nə oldu? Müxtəliflik oldu. İnsanlara görə dəyişdi. Və mümkün də heç o da olmasın. Aydındır? Təqsimat elə fasıl. Sonra dedi ki, bəli, bu dəlalət də biz əsas lazım olan dəlalət vəziyyə tərəfdə, dəlalət vəziyyə də bölünür iki yerə, ləfsiyyə dəlalət və qeyr-ləfsiyyədir. Bizə lazım olan ləfsiyyədir. Ləfsiyyənin özü bölündü üç yerə. Mütabiqi, təzəmmünü, iltizami və bunların içərisindən əsas bizə lazım olan mütabiqidir. Niyə? Çünki iltizami ilə təzəmmünü mütabiqinin fərqidir. Sonra da şərtlərini oxuduq, öz var üzərində. Xoş, indi əlfazdan axı biz danışırıq. Gərək əlfazın özündə təqsimat eləyək. Təqsimatul əlfaz. Lilləfsil müstəməl bimə ləhu minəl məna iddətu təqsimatun ammə. La təxtəssü bilğətun dunə uxra. Deyir, müstəməl mənası olan ləfslər ki var. Bu ləfs, hansı ki onların mənası var. Bu ləfslər üçün bir sıra təqsimlər var. Ümumi təqsimlər var, bölünmələr var, bölgülər var. La təxtəssü bilğətun dunə uxra. Belə deyir ki, bu bir dilə məxsusdur, başqa bir dilə məxsusdur. Yox, bir sıra bölgülər var ki, bu demək olar ki, hər bir dildə var. Məcazdır, müştərəklikdir, müxtəslikdir. Bunlar hamısı nədir? Demək olar ki, bütün dillərdə var. Və hiyə əhəmmü məbahisil əlfaz bə'də bəhsid dəlalə. Dəlalət bəhsindən sonra gələn əlfazda ən mühüm bəhslərdən biridir. Məlum oldu? Və nəhnu zakiruna huna əhəmmə tilkə təqsimat. Biz də burada bu təqsimatın ən mühümlərini nəyəcəyik? Zikr eləyəcəyik. Yox, zikr eləyirik. Və hiyə səlasə. Təqsimatda üç cəhətdən təqsimat var əsas. Üç meyarla təqsimat var. Liənnəl ləfzəl mənsub ilə mənahu. O ləfz ki, mənasına nisbət verilir. Həmin ləfz tarətən yunzər iləy fit təqsim bimə huvə ləfzun vahid. Bir dəfə təqsimatda o ləfsə nəzər olunur nə cəhətdən, bu cəhətdən ki, o elə bir dənə ləfsdir. Və uxra bimə huvə mutəəddid. Digər bir cəhətdən nədir? Baxırıq ki, nə cəhətdən mənaya nisbət veririk? Çoxdur, ləfs çoxdur. Və salisətən bimə huvə ləfsun mutləqa, səvaun qanə vahidən av mutəəddidə. İstər o bir dənə ləfs olsun, istər nədir? Çox ləfs olsun. Yəni, təqsimatda meyarı üç cür götürə bildik. Bir dəfə budur ki, söz bir dənədir. Söz bir dənədir, məna bir dənədir, bundan danışmırıq. Bir dənə söz. Məsələn, götürdük ma, su sözü. Düzdür? Bir dənə bu su sözü, söz tək. Tək. Bu cəhətdən təqsim edirik. Bir dəfə nədir? Məsələn, mümkündür bu su sözü, baxırıq bunun mənasına. Söz və öz mənası. Aydındır, sözü öz mənasına nisbətən, bir dənə sözü götürürük, öz mənasına nisbətən nə edirik? Təqsim edirik. Bir dəfə bu da bunun bir mənası var, başqa bir mənası yoxdur. Bir dəfə bu sözün 5-6 dənə mənası var. Bir dəfə bu söz nədir? Mənquldur, nəql olunur. Bir dəfə mürtəcəldir. Bir dəfə həqiqət mənasında ifadə edir, məcaz mənada ifadə edir. Aydındır, bir söz öz mənasına nisbətdə müqayisə, yəni bir sözü öz mənası ilə müqayisə edirik. Bir dəfə budur ki, bir sözü öz mənasına müqayisə eləmirik. Müxtəlif çoxlu sözlərdir, onları biri-biri ilə müqayisə edirik, əlbəttə ki, mənalarını mülahizə eləyərək, nəzərə alaraq. Bax, sözün daha A, B hərfindən ibarətdir, bunlardan danışmayacaq ki. Müxtəlif sözlərdir, bu sözləri mənalarına görə birini digərinlə nə edirik? Müqayisə edirik, bu cür təqsimat edirik. Bir dəfə budur ki, fikir vermirik, bir sözdür, çox söz, mütləq, mütləqa, ləfsi nə edirik, təqsim edirik ki, hamısını gələcək, aydındır. İndi birinci təqsimdən danışırıq. Birinci. Birinci də əl-müxtəs, əl-müştərək, əl-mənqul, əl-mürtəcəl, əl-həqiqə və əl-məcaz. Birinci meyyarda sözlər bu hissələrə bölünür. 1, 2, 3, 4, 5 dənə qismə. Başa düşdünüz, nə cür getdi bölgü? Nə cür getdi? Bir də bəsələ ləfsin özünə görə, tək. Ləfsin, bir ləfsi öz mənasından müqayisə edir. Ləfsinə mənana münasib. Bir ləfsin. Aydındır? Bax, orada nə cür deyir? Liənnəl ləfsəl mənsub ilə məna, o ləfs ki, nisbət verilir mənasına tarətən, bəzən yunzər iləy fit təqsim, bima huvə ləfsun vahidun. Təqsimatda nə cəhətdən baxırıq ona, bu cəhətdə ki, o elə bir dənə ləfsdir. Sözü yox, məna bir olur, məna çox olur. Bəli, bir sözün öz mənasına nisbəti. Bir dəfə nədir? Baxırıq ki, mütəəddiddir, çoxlu sözlərdir. Bu çoxlu sözləri bir-birindən müqayisə edirik. Mənaları nəzərə alırıq. Bir dəfə də huvə ləfsun mütləq, mütləqən sözdür. İstəyir bir olsun, istəyir çox olsun. Ayda bunların hamısı gələcək. Əsas bu üç dənə bölgüdür. Yəni bu bilirsiniz nədir? Bölgüdəki olan meyyardır. Üç dənə meyyarımız var. Ona görə üç yerə böldük. Və hər böldüyümüz də neçə hissəyə bölünür. İndi birinci bölgümüz budur. Bir sözü öz mənasında ne edirik? Müqayisə edirik. Bir sözü öz mənasında müqayisə edirik. Və bir sözü öz mənasında müqayisə edəndə 5 qism yaranır. 5 oldu da? 5 qism yaranır. Bir sözü öz mənasında müqayisə edəndə. O da budur. Müxtəs, müştərək, mənqul, mürtəcəl, həqiqət və məcaz. Aydın oldu mu? Yaxşı. İnnəl ləfzəl vahid. Əddallə ələ məna bi ihtəd dəlalatı səlasəl mutəqəddimə. Deyir, bir dənə söz. O söz ki, dəlalət edir öz mənasına əvvəldə keçdiyimiz üç dəlalətlərdən biri ilə İza nusibə ilə məna. Əgər öz mənasına nisbət verilsə, mümkün de bu sözdə biraz şey olsun, əvvəl keçdiyimiz dəlalətlərdən biri ilə. Mütabiq ki, olmalıdır. Hər qərəz. Bu, İza nusibə ilə məna. Əgər mənasına nisbət veriləndə, fəhvə ələ əqsamin xəmsə. Görəcək ki, 5 qism var. Laf birinci 3 bölgə apardıq. Birinci bölgədən 5 dənə qism çıxdı. Məlum oldu. Bir söz öz mənasına müqayisə edəndə 5 dənə xətt ayrılır ondan. Lənnə mənahu. Niyə bu 5 xətt ayrılacaq? İmma ən yəkunə vahidən əyzən. Çünki baxacaq ki, bu 2 söz bir dənədir. Görəcək mənası da elə bir dənədir. O yusam məəl müxtəs. Buna deyiləcək nə? Müxtəs. Məlum oldu? Və imma ən yəkunə mütəəddidən. Və yaxud da görəcək ki, nədir? Mənaları çoxdur. Məna əgər çox olanda bu ya müştərəkdir, ya mənquldur, ya mürtəcəldir, ya həqiqət və məcazdır. Məna birdirsə bu müxtəsdir, qutardı getdi. Bir mənaya məxsusdur, qutardı getdi bu söz. Amma bəzən baxaraq çox mənaya məxsusdur, burada 4 qism var. Bu 4 plus 1 neçə eləyir? Bir sözü çox mənaya. Bərabərdir 5. Hə? Bir sözü çox mənaya. Bəli. Və ma lehu ma'nan mutaaddidun arba'atu ənva. Və deyir o şeylər ki, onun mənası çoxdur. Neçə növdür? 4. Müştərək, mənqul, mürtəcəl, həqiqə və məcaz. Fəhazihi xəmsətu əqsan. Bunlar hamısı birlikdə neçə qismdir? 5. Məlum oldu da. Əl müxtəs, müxtəs. Və huvə ləfzul ləzi leysə ləhu illə mənən vahidən fəxtəssə bi. Müxtəs nədir? O bir dənə ləfzdir ki, onun yalnız və yalnız bir mənası var ki, məxsusdur ona. Mən çox asan, tamam, mən bilirəm, belə qəriz bir şey yoxdur. Mislu hədid və heyvan. Hədid və heyvan kimi. Heyvan sözündən işimiz yoxdur. Zahirən hədid sözü səhvdir. Çün hədid çox mənalıdır. Həqiqi və məcazi mənası var. Hədid, məsələn, deyir, filan kəs dəmir adamdır. Dəmirdir. Nədir bu məcazda işləndi də? Düzdür, bu məcazda işləndi. Deməli, bu müxtəs də öyrədir. Heyvan da öyrədir. Heyvan da öyrədir. Yaxşı. Deyirəm, hələ, demirəm heyvan öyrədir. Deyirəm, heyvanla işimiz yox. Hələ bir dənə hədid kifayətdir ki, deyək, misalı nədir? Şeyxin səhvdir, Şeyx Rəhməhullah. Əl müştərək. Və huvə ləfsul ləzi təəddədə məna. Müştərək o ləfsdir ki, mənası çoxdur, mütəəddiddir. Burada diqqətli olun ki, müştərəklə mənqul, bir də mürtəcəl, bura arasındakı fərqi biləsiniz. Məna mütəəddiddir. Və qəd vuzi'əl lil-cəmi küllən əlahiddə. Deyir ki, ləfz, müştərək ləfz nədir? Müştərək ləfz bizdə nə deyirlər ona? Müştərək ləfz omonim. Omonim, əhsən. Omonim deyirlər. Mənalar çoxdur. Deyir burada, bu bir ləfz bunların hamısına vəz olunub əlahiddə, ayrı-ayrılıqda. Aydındır? Yəni bu, deyib ki, eyn buna aiddir. Bu eyn sözü bunun müqabində olsun. Bu eyn sözü bunun müqabində olsun. Bu eyn bunun, hamısı eyndir ha. Bəlkə. Hə. Yəni ki, yəni ləfs birdir ha. Biz indi mən belə zehnə yaxınlaşdırmaq üçün deyirəm ki, bu eyn, bu eyn. Eyn elə bir dənədir. Aydındır? Sadəcə deyim ki, eyn bir dəfə, məsələn, ərəb dilində eyn vazi məsələn deyib ki, bir dəfə nədir? Bulaq mənasında. Eyn gözə də eyn deyək. Nə bilim filan, filan, filan bunlara hamısına eyn deyək. Qızla eyn deyək, nə bilim gümüşə eyn deyək. Xub, əl. Xub, əlahiddənin mənası budur. Lakin bax bu əsas şərtdir. Lakin burada diqqət edin. Min dun an yasbiq vaz'uhu li ba'ziha ala vaz'ihi lil axar. Amma şərti var. Bu şərtlə ki, bir-birini qabaqlamamaq. O vaz olmaq. Vaz olmaq da bir-birini qabaqlamaq. O ləfsin, o mənalara vaz'uhu ləfsə. O ləfsin, o mənaların bəzilərinə ki, vəz olub birinə məsələn belə deyək ki, vəz olub. Baş digərinin vəzini qabaqlamayıbdı. Bazı qabaqlamaq üstünlüyü nəzərdə tutulur da. Bəli. Üstünlüyü nəzərdə tutulur. Yoxsa vəzdir. Yoxsa birinci bu vəz olunur, sonra bu vəz olunur. Yəni zaman cəhətindən qabaqlamaq. Yox, zaman cəhətindən desək burada, zaman cəhətindən çıxıb ki, bu mümkündür. Necə deyək ki, bu eyni zamanda. Bu əvvəl zaman cəhətindən, əvvəl axır qabaqlayır. Mənası budur ki, yəni bu... Bəli. Üstünlüyü də yəni. Yəni bu mənqulla mürtizəldəki kimi birindən götürülüb ona başqa birinə vəz olunmaz. Məsələ budur, əlahiddəni açıqlayır bu. Yəni ayrı-ayrılıqda vəz olunub. Bu buna vəz olunur. Deyirəm, dəxli, əslən dəxlisi yoxdur, lorudur desək. Yəni bu, eyni buna, bu, eyni buna aiddir. Belə yox ki, mən vazi vəz elədim eyni bulağa, daha sonra dedim ki, qızılda, bu eynindən götürürəm, nəql edirəm qızıla. Hətta məsələn, bulağın rəngi məsələn, qızılın rəngi olsun, bu rəngi görəm. Əsən, münasibət olmalıdır orada, əsən. Yox, yələcəm. Münasibət olmalıdır. Əlqəz, bu, öç deyirək, qabaqlamasın. Bir mənaya vəz olmağı, digər mənaya vəz olmasın, qabaqlamasın. Mənası deyir ki, zaman baxımından qabaqlamasın. Zaman baxımından qabaqlamasın, çünki mümkündür. Bir dəfə də vazi, ağla sığan bir şeydir də. Bu mənada başqa mənaya götürülməsin. Yəni, bu mənadan o bir mənaya, bu sözlər nəql olunmayıb. Ayrı-ayrılıqda vəz olunub. Məlum oldu? Misl eyn, əl-movzu li xassətin nəzər. Vəz olunub bir dəfə nəyə? Gözünü hiss eləməklə. Görmək də. Və yanbu ulma, bulaq, və zəhəb, qızıl, və qeyrə. Məsələn, gümüş filan. Və mislul cəvn, cəvn sözü, əl-movzu, vəz olunub. Lil-əsvot vəl-əbiyyəz. Cəvn, cəvn. Qarıya da deyərlər, ağa da deyərlər. Ən çox qarıya deyərlər. Müştərək, kəsirəm, filli qətil ərəbiyyə. Müştərək qulaq asın. Ərəb dilində çoxdur. Ərəb dilində çoxdur, demək olar ki, hər dildə var müştərək, omonim. Məlum oldu nədir bu? Əl-mənqul, mənqul nədir? Və huvə ləfsul ləzid. Zahirən bizim dildə elə mənqula da omonim deyirlər. Çünki bizdə diqqət eləmirlər ki, məsələn, bu vəzi, bu şey oldu. Huvə ləfsul əlləzi təəddədə mənaxı. Bu da bunun kimidir. Çünki bundan sonra 4 qism çoxayacaq, hamısı mənası mütəddidir. Bunun da mənası mütəddidir. Və qəd vüzi əlil cəmi. Bu da hamısı üçün vəz olunub. Burada da vəz var, ha. Hamısı üçün vəz olunub. Kəli müştərək, eynən ilə müştərək kimi. Fərq var. Lakin yəftəriq ənhu. Lakin ondan fərqlənir nə ilə? Bi ənəl vəz əli əhədiha məsbuqun bil vəzlil axər. Deyir ki, bunların deyir, birinə vəz olunmaq, digərinə vəz olmaqdan əvvəl olur. Yəni ki, asılıdır da. Asılı bir-birinə bağlılığı var. Necə bir, ya hələ bağlılıq deyil mi? Əvvəl olub, bu məna nədir? Əvvəl deyəndə, yəni sonra olub. Birinə vəz olmaq, digərə vəz olmaqdan elə bir ki, əvvəl olub, o ikinci da deməli sonra olmuş olacaq da. Sonra olub mənası nədir? Yəni, əlahiddə deyil. Mən bunu ayrılıqda buna vəz eləyirəm. Bir dənə də eyni sözü ayrılıqda buna vəzirlən belə bir şey deyil. Asıllıq var. Bəli, hələ asıllığı demir də, əlahiddə deyil. Bəs nə cürdür? İndi deyir də. Mə mülahizətil münasibə. Münasibəti mülahizə eləməklə. Münasibəti burada nədir? Nəzərə almaqla. Məlum oldu. Beynəl məniyyəyin fil vəz illahiq. Sonraki ki vəz var, sonraki ki sözlə mən vəz eləyirəm, o sonraki sözə vəz eləyəndə iki məna arasında münasibəti nəzərə alaraq. Aydındır. Bəli, onda deməli nə elədim? Birinci buna vəz elədim. Sonra bu sözü götürdüm, nəql elədim bu bir mənaya. Bəli, birinci müxtəs oldu. Sonra götürdüm, baxdım bu mənanın da bu arasında müəyyən məsələn münasibət var. Bəli, götürdüm, nəql elədim buna. Burada da vəz oldu ha. Amma bu sözdən götürdüm. Buna deyərlər ki, burada vəzim, bu sözə vəz eləməyim, fəz eləməyim, vaziyəm. Bu sözə vəz eləməyim. Bu biri mənaya vəz eləməyimdən ki, əvvəl baş verib. Zaman baxımından danışmırıq. Yəni, mənasıdır ki, mən buna vəz eləmişəm bunu. Bu sözü bu mənaya vəz eləmişəm. İkinci mənaya ki, vəz eləyirəm, buradan götürürəm, vəz eləyirəm. Aydındır. Amma eyində oradan götürmədim. Eyindən götürmədim. Sadəcə buna eyin deyirəm, buna da eyin deyirəm. Məlum oldu? O nəql olmağı yoxdur. Və huvə ləfsü ləzi təəddüm əvvəli. Deməli, Filvəz ilahiq. Mislü ləfsü səlat. Səlat sözü, diqqət edin. Əl-movzu əvvələn lid-dua. Səlat əvvəlcə vəz olunub nəyə? Dua. Bir müddət insanlar nədir? Duaya səlat deyiblər. Hələ namaz gəlməmişdir. Ərəblər duaya nə deyirlər? Səlat deyiblər. Vəz sonradan gələcək o birisi. Və nəql olunacaq oradan. Məlum oldu. ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام ورقوع وسجود ونحوها. Sonra deyir bu söz nədir? İslam şəriətindən nəql oldu. لهذه الأفعال المخصوصة. Həmin bu bizim bildiyimiz məxsus feillərdən ibarət olan əmələ. Nələrdən ibarətdir? Hansı feillərdən? Qiyam, rüku, səcdə və ilax. Namaz. لمناسبت حل المعنى الأول. Amma ikinci mənada da birinci məna ilə nə edirik? Münasibəti saxladıq. Yəni burada ki münasibəti olduğunu saxladıq deyəndə ki bu ikinci mənada münasibət olduğuna görə birinci məna ilə o sözdən götürdüm səratı gətirdim bura. Nəql elədim. Məlum oldu? Misru ləfsul həc. Həc sözü kimi. Əl-movzu əvvələn lil-qəs mutləqə. Həc birinci vəz olunum nəyə? Qəstə, qəst eləməyə. Həc yəni qəst eləmək. Summa nuqlə li-qəsti Məkkətil mükərrəmə. Sonra Məkkəyə getməyə də həc deyiblər. Niyə? Çünki çıxanda buradan qəst edirsən ki, Məkkəyə mükərrəməyə gedirsən. Və həmin Məkkəyə mükərrəmədə də əfəal-i məxsusə ki var və müəyyən ki vaxt var, onlara vəz olundu. Aydındır. Amma mənalar arasında hansı münasibət götürüldü? Qəst münasibət. Biri konkret başqa şeydir. Məkkəyə gedirəm müəyyən vaxta, müəyyən feyləri yerinə yetirməyə. Bir də ümumi qəst. Lakin mən o həcdən bu həd gətirdim ki, bu mənaya həmin həcci nəql elədim. Nə əlaqəsi var? Nə cəhətdən əlaqə yaratdım? Qəst eləmək cəhətdən. Məlum oldu? Bir əfəal-i məxsusə vəl vəqtin məhəl. Və həqəzə əksərul mənqulat fi urf-i şərə. Ha belə əksər mənqulat şəriət ürfündə bu cür nədir? Səlat, nə bilim, zəkat, xums. Xums nədir? 5-də 1 deməkdir, ümumi. Amma nədir? Müəyyən, məxsus bir şeydən danışılır, ona da xums deyirik. Əməz istilah sözləri. Bəli, istilahidir. Və ərbabül ulum vəl funun və fənlər, elmlər, ərbabı, böyükləri ki var, onların istilahında, dilində, bu, ürfündə nədir? Bu cür mənqullar çoxdur. Ümumiyyətlə, elmlərdə terminologiyalar demək olar ki, əksəriyyət hamısı nədir? Mənquldur. Və minha ləfsu səyyarə, nə? Səyyarə əzə. Sonra məndə əs-səyyarə tut-tairə. Və tairə, hə. Yəni, maşın salmadır. Xub, deməli, və bunlardan ha belə səyyarə. Səyyarə nə demək idi? Maşın. Biz deməyə maşın deyə. Lüğəzin mənası. Seyr eləyən, əhsən. Gəzən, bəli, gəzən. Gedən. İndi, gətirdilər bu gəzən, gedən. Bunu nə elədilər? Maşına nədir, verdilər. Ət-tairə. Tairə. Qulaq asın. Tairə. Tairə nədir? Uçan. Quşlar. Bəli. Xoş, tayərə uçan deməkdir. Sonra gəliblər nədir? Sonradan nəql olsun təyyarəyə, çünki təyyarə də uçur. Vəl hatif, hatif nədir? Telefon. Telefon. O birisi nədir? Miziya radiodur. Hədir. Hatif nədir? Əlaqəyə görə onun adını qoyurlar telefona. Xoş, bəli, indi bunlar arasında da lüğəvi mənası ilə o bir mənasına nəsə əlaqə olub. Baxarız, tərcümə. Və nəhvuha min mustalahat hazal əsr. Və bu əsrimizin bir çox istilahlarını deyir, buna misal gətirmək olar. Məqsəd burada məsbudur ki, indi hatif, miziya bu lüğət mənasını bilək nədən nəql olub. Əsas meyarı bildik ki, bəli. Burada bu əsasa görədir. Hər hansısa bir əlaqə var. Miziya azaldı. Sən aldın bunu. Yaxşı. Baxsam qızım. Xoş. Vəl mənqul yunsabu ila naqilihi fa in kana al-urful am qila lahu mənqulun. Xoş. Mənqul yunsab ila naqilihi. Deyir mənqul nisbət verilir nəyə? Onu nəql edənə. Fa in kana al-urful am qila lahu mənqulun urfiyun. Əgər ümumi ürfdürsə burada nəql edən. Buna deyirlər bu mənquli ürfidir. Kələfsə səyyarə. Səyyarəni hansısa bir elm əhli gətirib nəql eləmir ki? Ürf nəql edir. Və təyyarə. Təyyarə məsələn, hə, gəlib nədir? Ürf nəql edir. Və in kana urful xas. Yox, əgər xas ürf olsa, ka urf əhli şər. Və mənatiqə, və nuha, və fəlasifə, və nəhvuhum. Əgər məxsus bir ürf olsa, nəhv elminə, nəhv alimləri, şəriət alimləri ilaxı, qilə ləhu diləcək mənqulun şəriyyun, av məntiqiyyun, av nəhviyyun, av fəlsəfiyyun. Məlum oldu. Məsələn, fel nəhv elmində nədir? Mənquli nəhvidir. Düzdür? Səlat şəriətdə nədir? Mənquli şəridir. Əlbəttə orada bir bəhs var, həqiqət şəriəsi var ya. Sonra, ilə axırda, ya da hamısı misal vurmaq tez olur. Və haqqəzə. Əl-Murtəcəl, Murtəcəl nədir? Və huvə kəl-mənqul belə fərqin illə ənəhu tulhazu fihi tarixi düzəltmisiniz. İlla ennehu lem tulhaz fihi al-münasibə beynəl məhniyyə. Deyir ki, murtəcəl də mənqul kimidir. Mənqul kimi yəni nə? Mənqul kimi budur ki, murtəcəldə də nəql olma var. Aydındır? Murtəcəldə nəql olma var. Baxın, müştərəklə bu incə nöqtələr buradadır. Müştərəklə müştərək mənqul və mürtəcəl bunların fərqini bilməlisiniz. Müştərək bu oldu ki, o sözün müxtəlif mənaları var, hamısına ayrı ayrılıqda nədir? Vəz olub. Heç bir münasibət olmadan filan bu sözdən götürür nəql. Amma mənqulla mürtəcəl bir mənaya söz vəz olub, sonra o mənada nəql olub başqa mənaya. Bu mənadan başqa mənada nəql olanda neçə dənə cəhət var? Birini qabaqlayıb, birini qabaqlayıb. Adə deyən də qabaqlayıb yox. Mənqulla mürtəcəldə mənqulda iki məna arasında münasibətə görə nəql olur. Mürtəcəldə bu münasibət zədə yoxdur. Həmin söz götürürəm, o münasibətə baxın. Bəli. Məsəl mülahizə edin. Bəli. Və huvə kəl-mənqul belə fərqin, illə ənəhu ləm tülhəz fihi əl-münasibə beynəl-məni. Bu fərqlə ki, onlarda iki məna arasında nədir? Münasibət nəzərə alınmır. Və minhu əksərul ələmi şəxsiyyə. Əksər şəxs ələmi şəxslər bura aiddir. Məlum olur? Adam. Məsələn, bəli, məsələn, Qəzənfər. Bu Qəzənfər ərəb dilində nədir? Şir. Şir deməkdir. Əsəd, Qəzənfər. Bunlar hamısı nədir? Şir deməkdir. Sonra, amma Qəzənfər gəlir, ələmi şəxs oldu. Necə bilmirəm, bunun şirlə nə əlaqəsi var? Yox, yox. Bu uşaq olub, balaca uşaqdır, deyir Qəzənfər. Məlum oldu. Şəhər rəhbəri də atdı. Uşaqdan əşi cəhət olur. Bizim yəni bu o mənada. Yəni nə isə qulaq as. Xoş, qulaq as. Xoş, əl qaraz. Buna deyəcək mürtəcəl heç bir münasibət olmadan nədir? Məsələn biri şey kombayn. Uşağa qoyur kombayn adı. Düzdür? O buna qoyur kombayn adını. Oğlan. Güya bu birsə Qəzənfər olmaz belə. Yəni ki bu adam qoyur ki. Alo qoyundu qoyur ki burada kombaynçı olsun. Hə. Bilmirəm mənasını. Xoş, nəysə, məlum oldu bu da, yəni heç bir əlaqə yoxdur. Əl-həqiqə vəl-məcaz və huvə ləfsul ləzi təədədə məna, bu da o sözlərdəndir ki, məna çoxdur, lakin nəhu movzuun li əhədil məani fəqət. Lakin o çoxlu mənalardan yalnız biri üçün vəz olunub, başqası üçün yox. Və istəmələ fi qeyrihi li əlaqətin və münasibətin beynəhu və beynəl mənəl əvvəl əl-movzuu ləh min dunə ən yəbləğə həddəl vəz fil mənə sani. Mən belə düşünürəm ki, bu həqiqət də əslində mənquldur. Nə, istilahı mənquldan danışmıram, ha. Yəni, nəql olma mürtəcəldə də var. Mənquldür, istilahı olaraq mənquldür. Amma nəql olma ki, var mürtəcəldə. Məcazda da nəql olma var. Əsəd vəz olub heyvan müftərəsə, sonra gəlib rəzulu şücada işlədəndə heyvan müftərəsini götürüb nəql edirəm, eləmirəm? Nəql edirəm. Düzdür? Sadəcə olaraq, mənqulda, mürtəcəldə, ikisində idi də, bəli, mənqul və mürtəcəldə vəz həddinə gəlib çatıb o. Ayrıca bir mənqul. Bəli. Amma bu birisində vəz həddinə gəlib çatıb. Məsələn, mənqullar ki var, mənqulların əksəriyyəti. Demək olar ki, ilkin vaxtlarda, əsas da mənquli ürfilər, ilkin vaxtlarda məcaz olubdur. Zaman keçdikcə artıq qərinəsiz işlənməyə başlayıb, qərinəsiz həqiqət faydası verib, olub nə, məşhurlaşıb, olub vəz. Olub vəz etəyini deyəcək də buna. Ürf tərəfindən vəz oldu. Oldu vəz etəyini, qutardı, getdi. Amma yenə də ki, nəql olub. Məcaz da bunun kimidir. Yəni, mənqullar onu demək istəyirəm ki, o ki mənqul var, ha, məsələn, səyyara, təyyara filan. Bunlar ilkin mərhələdə məcaz olur. Hamı bilmir də bu təyyarənin 5-6 nəfərdir təyyarə. Yavaş-yavaş, hamı biləndən sonra oldu mənqul. Vəz həddinə gəlib çatdı. Ona görə deyir ki, huvəllə sülədə təhədədə məna, mənası çoxdur, lakin movzuun li əhədil məna, məani fəqət. Mənalardan yalnız birinə vəz olunub. Və stomilə fi qeyrihi, amma digər o bir mənalar ki var, gəlir orada işlənir, li əlaqətin, hər hansısa bir əlaqəyə görə və münasibətin, hər hansısa bir münasibətə görə nələr arasında? Beynəhu özü ilə, öz mənası ilə və beynəl mənəl əvvəl, birinci məna, yəni o hansı ki mənada gedib işlənəcək, o mənası ilə birinci məna arasında hansısa əlaqəyə görə, münasibətə görə gəlir nəql olur işlənir orada. O birinci məna hansıdır? Əl-movzu ləh, hansı ki vəz olunmuşdur birincidən. Məsələn, əsəd vəz olunur nəyə? Heyvanı müxtərsən. Bax, əsas şərt. Min dun ən yəbləğə həddəl vəz fil mənəsani. Amma bu şərtlə ki, ikinci mənada vəz həddinə çatmış olmasın. Məlum oldu? Fəyusamma həqiqə. Birinci mənaya ki vəz olunub ha, o həqiqət aldanacaq fil mənəl əvvəl. Və məcazən fissani, o ikinci mənaya ki nəql oldu, hansısa bir əlaqəyə görə nəql olmalıdır. Hansısa bir münasibətə görə nəql olmalıdır. Aydındır, məsələn, əsədi gətirirəm rəcul şücada nəyə görə? Çünki əsəd şücaət, yəni belə güclü bir heyvan sayılır. Ona görə də şücaətdə də həmin o güclülüyünü, şücaətini gətirirəm, bu şücaətli kişidə də işlədirəm. Yəni o şücaət əlaqəsinə görə. Məlum oldu? Şücaət əlaqəsinə görə bir söz səhv oldu. Şücaət münasibətinə görə. Çünki həqiqətlə məcaz arasında müəyyən əlaqələr var. Cüz kul əlaqəsi var, kul cüz əlaqəsi var, oxşarlıq əlaqəsi var. Təbii 25-ə yaxın əlaqə sayılır. Və yuqal lil ma'na al-avval ma'nan haqiqiyun və lisani məcaziyun. Birinci həqiqi məna deyicilik, ikinci məcazi. Və məcaz daimən yaxtac ilə qərinə. Məcaz həmişə daimən ehtiyacı var nəyə? Qərinəyə. Tusarrufu lafsə anil ma'na al-haqiqi. Həmin qərinə sözü çıxardır həqiqi mənasından. Və tuayyin el-ma'nəl məcazi min beynəl məalil məcazi və məcazi mənalar arasından hansı məcazi mənada işlənəcək? Həmin məcazi mənanı nə edir? Təyin edir. Məlum oldu? Bu bir sual zədə qalmadı. Bir dənə sual budur ki, bir dənə ləfz eyni zamanda həm müştərək, həm məqul ola bilər də. Məsəlçün, bunda 5 dənə mənə var. Bu mənanın üçü bir-birinə bağlıdır, amma 2 dənə var. Ola bilər. Məsələn, bir sözdür. Birinci vəz olunub bir mənaya. Sonra başka həmin söz vəz olub başqa bir mənaya əlahiddə. Bu oldu müştərək. Sonra bunun məsələn eyn sözü. Düzdür? Eyn sözü, bulaq mənası verir, qızıl mənası verir. Düzdür? Sonra mən eyn sözündən gətirirəm qızıl mənasında hansısa münasibətə görə başqa bir dənə məna ilə bu əlaqəsinə görə nəql edirəm ona. Bu olacaq bir cəhətdən müştərək, bir cəhətdən mənqul. Mümkün olsun. Elhamdülillah Rabbil alamin.